राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 नवंबर 1994 को प्रातः 9 बजे लाल मंदिर नोएडा दिल्ली में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाबाद पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण जगते केवल निरंतर नाम जप और लीला चिंतन के साथ साथ कृपा से संसार का आश्रय आसक्ति छोड़कर इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो सकती है या हो सकती इसमें है सुधार करना है। साधनांतर की जरूरत नहीं है। सबसे पहले भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के सहारे साधन के बल से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान कृपा से मिलते हैं। वो कृपा सब पर है। कृपा का आश्रय लेने वालों को कृपा का अनुभव होता है, अनुभव होता है और उनकी प्राप्ति होती है और विशेषता से होती है कृपा। तो भगवान की कृपा का आश्रय लेकर करें। ऐसे इसमें तो कहा भी है भगवत प्राप्ति किसके भगवान के साथ, भगवान के आश्रय है जो, तो भगवान का आश्रय लेकर करो। और एक भाव ये रखो साधना है कि संसार की कामना का त्याग किया जाए। ये संसार की आसक्ति है ये बहुत दूर तक चलती है। इस वास्ते इसका सावधान रहो। संसार में जो खिंचाव है, आकर्षण है, ये भगवत प्राप्ति में बड़ा बाधक है। संसार दो चीज है, एक तो रुपए पैसे ये संग्रह करना और एक उनके द्वारा सुख भोगना। तो संग्रह करने की, रुपया रखने की, संग्रह करने की इच्छा और भोग भोगने की इच्छा, ये दो बड़ी बड़ी बाधक है। ये आसक्ति कहते हैं। संसार की तरफ खिंचाव होता है तो पूरा भगवान में वो लग सकता नहीं, उतना भाग वो उधर रह जाता है। इस वास्ते देरी परमात्मा प्राप्ति होती है। इसमें लगा रहे तो जीवन भर लगा ही रहे तो भगवत कृपा से हो जाता है सभी। पर पहले ही भगवान की कृपा को मान ले। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंदी, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर जतन करो। ये जो एक जची हुई बात है, विशेष ध्यान दे मेरी बात को। जैसे संसार की वस्तु है अपने परिश्रम से मिलती है, भीतर में लगन होती है पर परिश्रम की मुख्यता रहती है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति में आप परिश्रम करके उद्योग करके प्राप्ति कर ले, ऐसी बात नहीं है। हम परिश्रम करके किसको प्राप्त कर सकते हैं? कुछ जो उत्पन्न होने वाली है और नष्ट होने वाली है, इन चीजों के साथ क्रिया का संबंध रहते हैं। पदार्थ और क्रियाओं का संबंध है। ये शरीर मन इंद्रियां ये भी पदार्थ है और रुपये पैसे चीज वस्तु मकान जमीन जायदाद सब ये वस्तु है। तो ये वस्तु सब की सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, तो इनमें कर्म की क्रिया की प्रधानता है। कोई कहे अभी भोजन दो तो भोजन बनेगा, तो इसमें क्रिया है पदार्थ की, दोनों को साथ है, और इसमें काल लगता है, समय लगता है। जो चीज उत्पन्न और नष्ट होने वाली उनके लिए ये कायदा है, और जो सदा नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया और ये पदार्थ हेतु नहीं है। उसमें भाव और शरणागति ये हेतु है, प्रेम भगवान में आकर्षण, भगवान की प्रियता और पुकार ये मुख्य है। ये खास बात है, आप कृपा कर ध्यान दें। प्रायः लोकों में और शास्त्रों में भी क्रिया की प्रधानता आती है, प्रायः आती है। बहुत कम ऐसी बात है जो क्रिया का आश्रय नहीं लेते, पदार्थ का आश्रय नहीं लेते, इनके जरिए परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। क्रिया और पदार्थ से प्राप्ति होती है उत्पन्न नष्ट होने वाली, मैंने कही फिर कहता हूँ, उत्पन्न और नष्ट होने वाली सीमित वस्तु। जैसे इस घड़ी के 100 रुपये लगते हैं और 100 रुपये से मिल जाती है, तो 100 रुपये से मिलने वाली वस्तु 100 रुपये से कम कीमती होती है। क्यों, दुकानदार क्यों देगा 100 में देगा तो कुछ मुनाफा लेगा ना। तो जो पदार्थ से क्रिया से मूल्य लेकर लेता है, वो वस्तु पदार्थ और आपकी क्रिया है, उनसे कमजोर मिलेगा। आप बल से उसी पर अधिकार कर सकते हैं जो आपसे कम बल है। आप धन से उसी पर कब्जा कर सकते, अधिकार कर सकते जिसके पास धन कम है। तो आपके पास परिश्रम और वस्तु है, ये परमात्मा से कम है, इसके मूल्य से भगवान को नहीं खरीद सकते। ये सीमित है, अभी अनंत सृष्टि भी परमात्मा से तो अल्प ही है। तो अल्प संपूर्ण संसार दे करके परमात्मा को ले ले, ये बात नहीं है। पर इसमें एक रहस्य की बात है, सब संसार क्या आपके पास जितनी अपनी कहने वाली चीजें हैं, उन सबको अपनी न मान भगवान के अर्पण कर दे, तो उससे प्राप्ति होती है। वो समर्पण से होती है, उन वस्तुओं के मूल्य से नहीं होती है। इतनी देर हम जब ध्यान करें उसे परमात्मा हो जाए, तो ऐसे क्रिया साध्य परमात्मा नहीं है। क्रिया साध्य होगा वो नाशवान होगा, क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु होगी तो उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है। तो भगवान तो विश्वास से मिलते हैं। अब ये जब ध्यान यही करते रहे आप ठीक, पर विश्वास भगवान पर रखे और आश्रय भगवान का ले, किसी दूसरे साधन की जरूरत नहीं है। ये दो इसमें साधन में सुधार कर लें, भगवान के चरणों का आश्रय लें और पुकार करें, भीतर से लालसा जागृत करें। वो लालसा ज्यादा जागृत करने से उससे परमात्मा मिल जाते हैं। जैसे छोटा बालक माँ पर अधिकार करना चाहे बल से, तो कर सकता है क्या? पर रोकर कर सकता है? रोए तो माँ को क्या, घर भर के आदमी को नचा सकता है? आधी रात को रोने लग जाए तो माँ पहले करती है, और सास और ससुर माँ के जितने कुटुम्बी है सब बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। तो रो करके सबको कब्जा कर ले, सब पर अधिकार कर लेता है, पर बल कर लेगा कितनी उसके पास, या वस्तु के द्वारा कब्जा कर लेगा? तो ऐसे भगवान है, उनको रोने लग जाओ, आतुर हो जाओ, व्याकुल हो जाओ, तो भगवान महाराज भगवान परवश हो जाए एकदम। जैसे माँ परवश हो जाती, क्या करे बच्चा रोते, क्या करे अब इसका, घर वाले सबके चिंता लग जाती है और सबके सब कहते देखो बच्चा रो रहा है, बच्चे की माँ क्या कर रही हो तुम, बच्चा रो रहा है। ऐसे भगवान के परिवार के जितने संत महात्मा मुझे उसे सब भगवान को तंग करेंगे, महाराज रो रहा है, सब हमारे पक्ष हो जाए। बच्चा काम कुछ नहीं करता, खर्चा करता है केवल, पैदा कुछ नहीं करता, पर रोने लग जाए तो ये पैदा करने वाले सब उसके पक्ष में हो जाते हैं, नहीं पैदा करने वाले बच्चे के पक्ष में, सब बच्चे के पक्ष में। काम धंधा करती है, मैंने ऐसी बातें सुनी है, समझी है। अगर वो माँ कहते मैं काम करती हूँ तो सास कहती आग लगे तेरे काम के, बच्चा रोता है, जा बच्चे बोले काम करता आग लगे यार, बच्चा करता नहीं कुछ भी। तो भीतर की जो आवाज है, भीतर की जो लालसा है, भीतर की जो उत्कंठा है, भीतर की एक आतुरता है, वो भगवान को पकड़ लेती है। ये वचन ध्यान करते करते आतुरता जागृत होती है, समय लगता है। समय लगने के बाद नाम जप में एक शक्ति है, वो तट पैदा हो गई, मगर समय लगेगा। यार पहले आप सावधान उसको पैदा कर लो तो बहुत जल्दी काम हो जाए। असली भीतर की लालसा है वो काम करती है। क्रिया और पदार्थ के द्वारा वस्तु नाशवान मिलती है। जो क्रिया भी समाप्त होने वाली है, नष्ट होने वाली, तो उनके द्वारा प्रबंध होने वाली नष्टवाणी वस्तु होगी। कर्म का फल होगा तो कर्म उत्पन्न और नष्ट होता है, क्रिया आरंभ और समाप्त होती है, उसके द्वारा फल होता है, वो उत्पन्न और नष्ट होता है, मिला योग होता है। अविनाशी के द्वारा अविनाशी होती है, तो भीतर की अर्थ पुकार है वो अविनाशी है। और वो ऐसे बच्चे की दृष्टि से तो अविनाशी नहीं है, खुद बच्चे ही अविनाशी है, परंतु पुकार एक ऐसी चीज है, भगवान पिघल जाते हैं, परवश हो जाते हैं, भगवान लाचार हो जाते, क्या करे, घर वाले सब लाचार हो जाए, बच्चा रोता है। इस वास्ते आतुर भाव से ये किया जाए, नाम जप करो, कीर्तन करो, पहले आशय भगवान का लो और भगवान की लालसा जगिए, दो चीज सुधार दो उसमें, तो देखो आप तमाशा बहुत ठीक हो जाए। और शांति की जरूरत नहीं है, जरूरत इन भाव की जरूरत है, लालसा हो और आश्रय उनका लिया जाए। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्यामित चातक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल उसी का ही है, उसी का ही आश्रय है, उसी की आशा है, उसी का ही विश्वास है। तो फिर जामन चातक तुलसीदास, चातक क्यों कहा, चातक वर्षा की बूंद को ही पीता है, गंगा जल में गिर जाए तो सूत बंद कर लेता है, गंगा जल पड़ा हुआ नहीं पीता, वो तो बूंद ही पीता है। ऐसे लोचन चातक जन कर ही राखे और रहे सदर दर्शन दर्शन अभिलाखे, निद्र सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु हो लय लय रोई सुखारी। रूप बिंदु वो रूप भगवान के लिए चातक की तरह अन्य साधनों को मुख्य बात है, अन्य जो आसक्ति है कामना है इसके त्याग की जरूरत जरूर है। जड़ चीजों का आश्रय है, जड़ चीजों का आश्रय आशा और जड़ चीजों का दिल सुख का भोगना ये बाधक है। ये सुख आसक्ति है, संयोग सुख आसक्ति, ये खास बाधा है सबके लिए, और इस तरफ ध्यान जाता नहीं है। मेरे से पूछो तो मेरे तो वर्षों तक ध्यान ही गया नहीं। हम कहते हैं क्या जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समय लगाते हैं, बात क्या है, कुछ परिवर्तन नहीं दिखता, क्या बात है। मैं तो शंका नहीं कि वर्षों तक कहते हैं तो कोई आश्रय नहीं है। संतों से पूछा तो भी करते जाओ, लगे रहो, ये उत्तर मिलता रहा। पीछे संतों की कृपा से ये पता लगा, अरे ये सुख आसक्ति संसार में ये है। एक हम बात सुनी है कि मथुरा के चौबे लोग विचार करते हैं हरिद्वार कुंभ जाने पर, हरिद्वार में कुंभ का मेला हो रहा है, फिर चलो अपने हरिद्वार चले। तो वे विचार करे चलो कैसे चले, घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, मोटर है, किसी से चले। तो विचार किया कि सब पैसे भी लगते हैं, जरा भी खतरा भी होता है। अपना जय जमुना मैया गई, नौका लगा दी और नौका पर बैठ जाओ और हाथ से चला लेंगे और कुछ तो जल देगा, सारा कुछ हम पहुंच जाएंगे। भांग पी करके खूब मस्त होकर बैठ गए, शाम को रात्रि को बैठे जाते रहे। सुबह होना लगा तो एक शहर के किनारे पहुंचे, शहर देखा ये शहर कौन सा है, कहते तो शहर तो मथुरा। मथुरा कैसे भाई, और घाट घाट तो विश्राम घाट है, अरे वहां से तो चले थे हम रात भर चले। बात क्या हुई, वो रस्सी नहीं खोली, नौका जैसे बंधी हुई थी वो भूल गए। तो इसमें अब चलते खूब है परंतु रस्सी खोली नहीं। ऐसे संसार के कनक कामनी भोगों की संग्रह की इच्छा, ये है संसार से रस्सी बंधी हुई, इसको नहीं खोलोगे तो जल्दी काम नहीं होगा। उसमें तो कुछ काम हो रही वही रहे, ऐसे तो नहीं रहोगे। नाम जप में लग जाओगे तो ऐसे बंदे को वैसी जगह तो नहीं रहोगे, परंतु नहीं जैसे ही होगा पहुंच नहीं सकोगे। अरे ऋषि खोल दिया जाए तो जमुना जी आप साफ ले जाए आप साफ ही। तो संसार की जो आसक्ति है सुखा शक्ति है ये दृष्टि नहीं जाती है, मेरी तो नहीं गई थी भाई, आप गया आप लोग जाने, इसमें ख्याल नहीं गया। सुख भोग ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने एव थे, भगवान के जो संस्पर्श संबंध जन्य सुख है ना, जैसे भोग भोजन का सुख है, सोने का सुख है, पानी पीने का सुख है, जरा लगते रजाई ओढ़ ली बड़ा सुख मिला, स्त्री पुत्र का सुख है, गोदी ले लिया आनंद आया, ये संबंध जन्य सुख ये ही संस्पर्श जाप होगा। भगवान ने ऐसी बात बताई गीता में, छोटी छोटी बात ही बड़े महत्व की है, ये ही संस्पर्श जाप होगा संबंध जन्य भोग के दुख योने एव, वे सब दुखों के ही कारण है। जितनी इच्छा होगी संबंध जन्य सुख के, दुख नए नए दुख आवेंगे। एकस्य दुखस्य न्यावदन्तं गच्छाम्यहं पार विवारणस्य तावत् द्वितीयं समुपस्थितं मे सदृशनर्था भवली भवन्ति। एक दुख का अंत नहीं आता जो दूसरा दुख, दूसरा नहीं अंत नहीं तीसरा दुख, तीसरा नहीं आता चौथा दुख, दुख से दुख, दुख से दुख आता रहेगा और पाप ही होता रहेगा। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य पाप करना नहीं चाहता क्योंकि पाप का फल दुख है, तो दुख नहीं चाहते तो पाप कौन चाहेगा, न चाहता वो भी मनुष्य पाप कर लेता है क्या कारण है। तो भगवान ने उत्तर दिया काम ऐसी जो कामना संसार मन में भोगों की संग्रह की इच्छा है, मान की बढ़ाई की इच्छा है, आलस की प्रमाद की इच्छा है, ये इच्छा है सुख से सोए सोने की जो एक भोग है उसमें जो लगे है, तो ये बड़ा भारी बाधक है। भोग अन्न जल सोना ये बाधक नहीं है, अन्न लिया जाए दवाई की तरह, दवाई को स्वादिष्ट थोड़ी दी जाती है, रोग है श्वास लेना है तो भूख रूपी रोग की दवाई है, शुद्ध दवाई हो दो शास्त्र, एक तो आयुर्वेद शास्त्र और एक धर्म शास्त्र, इससे विरुद्ध ना हो तो वो दवाई करो। साधन पंचक में शंकराचार्य ने लिखा है खुद व्याधि से चिकित्सा परिणाम, ये भूख रूपी रोग है इसकी चिकित्सा करो, रोजेना साधु होगा भिक्षा औषधम भुजना भिक्षा रूपी औषध ले लो, तो औषध की तरह भोजन किया जाए, स्वाद दृष्टि से नहीं, पुष्टि दृष्टि से नहीं, बल दृष्टि से नहीं, केवल इस बार जीता रहे ये मर कर जाए, क्योंकि इसे काम लेना है भजन में लगाना है, ये मर जाए तो भजन कैसे करेंगे, इस वास्ते जीता रहे, इस वास्ते इसको दिया जाए, खुराक दे दो इसको जो मिले उसके अनुसार दे दो जिससे काम करे बस। तो औषध दृष्टि से तो भोजन लिया जाए, ऐसे कपड़ा पहना जाए जैसे फोड़ा हो जाए तो उस पट्टी बांधनी पड़ती है क्या करे, ऐसे शरीर सुख दुख शीत गर्मी सह नहीं सकता इस वजह से पट्टी बांधनी पड़ती है भाई क्या करे, पट्टी बांध ले अपने सुंदर बनाए स्वास्थ्य सौ ही नहीं करे, आजकल पहना मतलब शरीर बहुत सर श्रृंगार करती है, सुंदर बनी है तरह तरह की तितली वजह तरह तरह का रूप धारण करती है, ये करिए भगवान कैसे पहुंचेंगे, फंस गए कपड़ों में, कपड़ों के रंगों में, ये ज्यादा रंगदार कपड़ा के सजाना के सजाना इसमें ही समय लगा दिया, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी, शांति नहीं मिलेगी अशांति मिलेगी, ऐसी ज्यादा रंगती है तो मैं तो कहता हूँ भाई बम्बई आप गए होंगे, बम्बई में मछलियां पाल रखी है देखने को जाते हैं, लाल और पीली और हरी और काली कई तरह की ज्यादा रंग चाहती वो मछलियां बनती है, भगवान जो तुम्हें कपड़ा लेना पड़ा है शरीर में रंग रंग लगा देंगे, बड़ा पक्का रंग होता है उसका दुर्दा नहीं शरीर जन्मजात रंग है, तो ऐसा करे तो उसकी दशा तो यही होगी भाई, इन चीजों में होगी और क्या मिलेगा, भगवान तो कल्प वृक्ष है जो चाहो सो दे देंगे लो ले जाओ, भगवान ये शरीर को ज्यादा अच्छा चलता है ना तो शरीर मिलेगा, फिर शरीर ले नया ले ले, ये पुराना छोड़े नया ले ले, ये वो पर जा दूसरा नया ले ले, लेता ही जा लाखों करोड़ से ले जाओ, भगवान की बड़ी उदारता दी है चले जाएंगे, क्योंकि तू शरीर को ही चाहता है तो ऐसे ही तो पुराना हो जाएगा छूट जाएगा, नया ले ले भाई नया नया देते रहेगा भगवान, नया देता रहेगा पुराना छूटता रहेगा, तो इन चीजों की आसक्ति से ये दशा होगी, और इसी कोई परवाह नहीं, शरीर को अपना भोजन दे दिया सोने के लिए समय दे दिया, और भी काम लो इसमें। घोड़ा रखते हो तो घोड़े को आराम भी दे दो, घास पानी भी दे दो, जिसे काम लेना है इस चीज को लिया जाए। स्वादर शौकीनी नहीं, स्वादर शौकीनी फंस गए तो महाराज परमात्मा की प्राप्ति दूर रही, संसार में दुख पाओगे। आज क्या भोगों का ही भरमार हो रही है। मेरे एक बड़ा दुख होता है, ये लोग परिवार नियोजन करते हैं केवल भोग शक्ति। आप इतने बैठे हो, कोई मेरे को बता सकते हो भोग शक्ति की सुवाय भोग भोगे संतान पैदा ना हो? अरे भाई संयम रखो, संतान अधिक नहीं चाहते तो संयम रखो। संयम तो रखते नहीं, भोग भोगना चाहिए हमें, भोग भोगना मुख्य। आप कोई सज्जन बोल सकते हो कि और क्या उद्देश्य है कि जनता बढ़ जाएगी? जनता बढ़ जाएगी तो वृक्ष बढ़ने पर वर्षा होती है, जनता बढ़ने पर अनाज नहीं होगा। ये तो अनाज पहला हो और फिर आदमी ज्यादा है, रसोई कम बनी है तो क्या करो कि आदमी को बंद कर दो? अरे रसोई और बढ़ाओ, ये बात है, आदमी को बंद कर दो। राज का काम नष्ट करने का नहीं है, जनता बढ़ रही तो उत्पादन बढ़ाओ। अरे उत्पादन इतना हो सकता है हमारी इस जमीन में जितना किसी देश में नहीं हो सकता। कितने तरह के तो अन्न होते हैं, कितने तरह जड़ी बूटियां होती है, कितने तरह के फल होते हैं। मैं ज्यादा परिचित नहीं हूँ, कोई देश हो तो आप जानकार बता दो, अगर वैसे करना शुरू कर दूंगा। मेरे तो पता नहीं है, मैंने यहाँ तक मैंने जो अपनी उम्र में पता लगाया है इस देश जैसी उत्पत्ति कहीं नहीं हो, तो इसमें जनता ज्यादा बड़ी ज्यादा उत्पन्न होगी। अभी देश में जैसे क्या हुई है, एक गाँव की वो दाना कह रहा था कि गांव में बूढ़ा बूढ़ी हो गई, दो छोरा थे वो मर गए, अब पानी पाने वाला नहीं है। हम दक्षिण यात्रा में गए तो एक माई मिली कि महाराज दो छोरा थे, एक को तो पागल कुत्ता खा गया मर गया, अब आशीर्वाद जीता रहे, तुम्हारे घर में खानी है लड़कों की, पैदा करते रहो। पर तो बंद कर दिया, अब वो मर जाए तो एक तो मर गया एक मर जाए आशीर्वाद हमारे गर्ज करे, खान तो तुम्हारे पास गर्ज करे मेरे से। देखिए कितने आश्चर्य की बात है, अब उसको नाश करते हो। अगर मेरी बात मानो तो ये नष्ट मत करो, अरे गर्भपात रूपी महापाप है वो मत करो। कृपा राखो कृपानाथ, यद पापम ब्रह्म हत्याया विगुणं गर्भपात ने, जो ब्रह्म हत्या का पाप चार महापात का माना है, हत्या में ब्रह्म हत्या, व्यभिचार में गुरु पत्नी गमन, खाने में मदिरा और चोरी में सोना और रतन, ये महापात है। दूसरा पैसा पातक है तो ये महापातक उनसे दुगुना है गर्भपात करने का पाप। गर्भपात में बड़ा भारी पाप लगता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रकट हुए, उनके हुआ संतान, तो लक्ष्मी जी के गर्भ में वो भरत आया तो उसने पार कर दिया, जल में गिरा दिया, जल में वो अंडा बसा जो ब्रह्मांड बना जिससे ये 14 लोग फोन पड़ा सभी, पर लक्ष्मी के फिर संतान पैदा नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने गर्भ गिराया जिसकी दशा गर्भ लक्ष्मी जी भोगती, आप क्या चीज हो? उससे उत्पन्न होने वाली प्रकट होने वाली राधा, ये राधा दो तय हुई है, वो राधा और उनसे उत्पन्न होने वाली राधा से 8 सखियां किसी का संतान नहीं हुआ, वो तो बताओ आप इतिहास में। तो ये अगर संतान पैदा नहीं होगा रोओगी, अगर पैदा नहीं होगा जो चीज मिलती है उसका दुरुपयोग करता तो वो चीज उसको नहीं मिलती। अन्न है उसका दुरुपयोग करते हो, जूठन छोड़ दिया, पिस्ता की बर्फी उसको जूठन छोड़ दिया, फिर लोग समझे कि बड़ा दरिद्र है जूठन छोड़ दी। अन्न मिल रहा मुश्किल होगा महाराज, कल पानी छोड़ दी और गिर रहा है परवाही नहीं, हाथ मुंह धोते आधेरा कल चल रही है। भाई ऐसे पानी नष्ट मत करो, प्यासे मरना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, ऐसे दुरुपयोग करते हो वस्तु का और शांति चाहते हो सुख चाहते हो, इस तरह से जीवन का दुरुपयोग करते हो, संत महात्मा में लाभ नहीं उठाते हो, फिर संत नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ आप देख लेना, अच्छा नौकर है, बड़ा स्वामी भक्त है, अरे उसका तिरस्कार करो अपमान करो, अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। और अच्छा मालिक है, बड़ा प्यार करता है और नौकर गलती करता है दुख देता है तो नौकर को वैसा मालिक नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर एडजस्ट करता है पर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ऐसे संतान है उसका दुरुपयोग करते हो नष्ट करते हो, संतान को मिलेगा भगवान का अंधेरा है क्या? रोओगे फिर, वरना मानते नहीं, हमारी बात मानते नहीं। मैंने ऐसा लिख लिखा, एक हमारे सज्जन है कश्मीर के वृद्ध है तो उनके पास हमारे इसे अंग्रेजी कर दो, अंग्रेजी अच्छा था उनको। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये परिवार नियोजन की बात आप मत लिखो, ये लिखो तो क्या होगा, आप पर घृणा होगी, इतना फंस गया पितर में फंस गया ये सिद्धांत, आपके दूसरे लेख नहीं पढ़ेंगे। मेरे लिए राजी बहुत है वो, मेरे लेखों पर मेरी बात पर बहुत राजी, वो खुद कई लेखक भी है व्याख्यानदाता भी, तो ये हानि हो जाएगी। कहते स्वामी जी तो परिवार नियोजन विरोधी है, पढ़ेंगे ही नहीं। मेरे को मेरे तो आदत ही क्या करूं, मैं चाहता हूँ मेरे को कितने पापों में फंसते हो आप, कितने चाल में फंसोगे, नरक होगा, तो भाई मैं चाहता हूँ कि आपका कल्याण हो जाए। ये कल्याण की आप बात पूछते हो तो ये इनमें उद्देश्य क्या है, गहरी रीति से वो तो भोग उद्देश्य है, और कितना दुराचार है, कितना व्यभिचार हुआ है, कितना महाराज अपना सिद्धांत गिर गया है, अपना जीवन गिर गया है। एक सज्जन के अंग्रेजी में कहावत आती है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो बहुत गया, और चरित्र गया तो सब गया। तो चरित्र गिर रहा है, दुनिया मात्र चरित्र गिरा है, प्रसार कर रहे हैं, चरित्र गिर रहा है। ऐसे एक सज्जन ने सुनाई, अंग्रेज मैं जानता नहीं, तो भाई ऐसे चरित्र गिर रहा है क्या दशा होगी, हिंदुओं की हिंदुस्तान की महिमा चरित्र से है, हमारी बहनों पति प्रदायें होती है, चरित्र शुद्ध होता है, रावण जैसा महाराज, रावण वशवर्ती नरनारी सब उनके वशवर्ती थे, देवता लोग कांपते थे, हाजरी भरते थे, पवन झाड़ू लगाता था, वरुण देव पानी भरता था, इंद्र अवसर नाचती थी सब सामने, सीता को ले गया, सीता जब रावण रावण से बात करती है तो तिनका सामने लेकर करती है, तृण समान हो जाए, तिनके समान हो अधम निलज जलाज नहीं तो उन्हें सुने घर तू आनसी मोई अधम, अरे निलज निलज दस तेरे शर्म नहीं आती, नित्र कह रही है किस बार चरित्र बल पर कह रही है, कितना बल है बताओ, चरित्र बल कितना बल है, रावण क्यों नहीं कर सकता, मारने के लिए तलवार निकाल ले, वह माई दावने की बेटी मंदोदरी कह रही क्या कर रहे हो, स्त्री पर आज चलते हो, क्या दशा होगी, आप कौन हो, कैसे हो, एक अबला पर जिसके कोई सहायक नहीं है के लिए उस पर आज चलाते हो, तो उसका चरित्र बल है, और क्या पता उनकी फौज थी, पलटन थी, अस्त्र शस्त्र थे, मशीन गन थी उनके पास, जिस डरे लोग, चरित्र बल है अपना, सत्य सत्य का बल है, कितना बल है चरित्र का बल, वो चरित्र बल दुनिया का घट रहा है, नष्ट हो रहा है, चरित्र नष्ट होता है, बड़ी बड़ी कन्या बड़ी बड़ी विधवा सब निशंक हो गई है, चरित्र नष्ट करने के लिए अपना चरित्र नष्ट कर रही है, इस आपके आयोजन से कितना खराब हो रहा है काम, स्वास्थ्य भाई हो बहनों मेरी बात मानो, अब सुख होगा नहीं तो बहुत पतन हो जाएगा, बड़ा भारी पतन होगा, तो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो ये क्या है, ये भोगा शक्ति है, ये भोसा भोगा शक्ति को मिटाओ, आपका न्याय युक्त भोग है वो भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, त्रिविधम नरकस्य दोन द्वारं नाशन मात्मरा काम क्रोध सा लोभ, काम सुख सुख की इच्छा, लोभ धन की इच्छा, और क्रोध दूसरे का नाश करने की इच्छा, काम क्रोध और लोभ ये तीन प्रबल बैरी है, बड़े भारी बैरी है, इस कामना कोई फंसा रहे इसको बढ़ा रहे हो, या शांति चाहते हो, मनुष्यों की इतनी बात होगी यही सुख है बस, कामो भोग परमा ये तावती निश्चिता, निश्चय कर यही सुख है, बहुत अंधेरा छाया हुआ है भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, ये जाप और ध्यान करते हो निरंतर, और भीतर से भगवान के चरणों का तो आश्रय रखो, इस संसार की आसक्ति का त्याग करो, त्याग करो, इस त्याग करने में मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, त्याग करने में आप समर्थ हो, आप सबल हो, आप स्वतंत्र हो, इसमें किसकी स्वतंत्रता बताओ, आपकी आसक्ति आपका ही बाधा आपकी आसक्ति कर रही है, क्या दूसरा कोई जबरदस्ती करता है, बिल्कुल स्वतंत्र हो, अरे एक भाई बहन आप स्वतंत्र हो, इसमें स्वतंत्र हो, वो काम आप नहीं करते, केवल आपका उद्योग हो करे हम त्याग कर दे नहीं सकते, तो असल असमर्थ हो जाओ, फिर पुकारो भगवान को, सुने मैं निर्बल के बलराम, अपना उद्योग कर निर्फल हो जाओ, फिर हे नाथ हे नाथ भगवान बल देते, उसे शक्ति मिलती है, बिल्कुल मिलती है, भगवान का बल किसके काम आवेगा। भगवान का बल तो हम लोगों के लिए ही है। अरे माँ के पास में चीज वस्तु है, दूध भी है माँ का, किसके लिए है? बालक के लिए। तो भगवान की शक्ति सामर्थ्य सब हमारे लिए है, और क्या काम आवेगा भगवान के बताओ? माँ का दूध माँ के क्या काम आवेगा? माँ की गोदी माँ के क्या काम आवेगी? माँ के कपड़े माँ के क्या काम आवेंगे? माँ का अन्न भी बच्चा खिलाने के लिए होती है। मैंने बड़ी बड़ी अवस्थाओं बहन माताओं को देखा है, घर पर लड़का है तब तो दिवाली आदि का बड़े उत्साह से बढ़िया बनाती है, और लड़का एक दो चार भी बाहर है कहीं है नहीं, क्या करे क्या बनावे, छोरा तो घर पर ही नहीं है, अगर छोरा होता तो तरह तरह चीज बड़े उत्साह से बनाती है। तो अपने लिए थोड़ी बनाती है, बच्चों के लिए बनावी, बालक खावे अच्छी तरह से, कितना उत्साह होता है। अरे बच्चे ही नहीं है तो किसको है? अरे भोगा शक्ति, जिस बड़े भोगा शक्ति में नारी जाती है, इसकी महिमा माँ बनने में है, नारी बनने में महिमा नहीं है। वो तो भोगों की एक कीड़ा है, भोगों को क्या उसी में महिमा है। सीता जी के लिए जो जगत जननी जानकी जी, उनके समान कौन स्त्री होगी? उसके लिए राम जी कहते हैं कि नारी हानि कुछ कभी हानि नहीं है, कुछ हानि नहीं है, विशेष हानि की बात नहीं है। नारी है तो प्रिय बंधु कमाई, लक्ष्मण बन जाएगा तो नुकसान हो जाएगा ना, नारी यानी कोई सीता रह कोई नारी नहीं है, लक्ष्मण बन जाएगा, बिलाप करते हो कहते तो नारी यानी कुछ करे, पर माँ माँ तो महाराज सौगुणा आदि के पिता से संसार में सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। मातृ मात्रा समान ना शरीर पोषणम, ऐसे समान कोई नहीं है, तो माँ का दर्जा है। माँ बनने से बंद करती है, भोगों का कीड़ा बनती है, दुख होता है, मैं तो इशारा आता है दुख होता है, क्या करे? आप माँ बनो, माँ कई बालक हो, आठ दस बालक हो, बहुत काम करे। मैंने देखा है ये भागीरथ जी के साथ बेटा कितना काम कर रहा है, बम्बई में काम हो रहा है, देश में काम हो रहा है, जगह जगह काम करते हैं महाराज, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। एक भाई के 100 बीघा कितनी जमीन, लड़का 2, बाप बाप हो गए बूढ़े, एक करता है नौकरी, अब जमीन कौन संभाले? ये बीती हुई घटना है, कौन संभाले? ये दो ही बेटा। अरे आजकल तो एक और चली है कि हम 2 एक और हमारे एक, हम दोनों एक और हमारे एक, तो 1000 हो गए, लाख हो तो 50,000 तो पहले ही हो गए, आधे तो मर गए ना, हम दो और में हम दो तो लाख के लाख लाख रहेंगे, मरेंगे वो कहां से आएंगे? तो वंश खत्म हो गया, और क्या मिलेगा बताओ? कि दुनिया बढ़ गई है, बढ़ गई है तो उत्पादन बढ़ाओ, जमीन बहुत बिना खेती के बड़ी हुई है तो उसमें खेती करो, मनुष्य होंगे तब मथानिया चातुर्मास गया 50-50, 60-60 रुपया रोजाना खेत में काम करने वाले मिलते नहीं, 50-50, 60 रुपये खाएंगे क्या? 50-60 खा जाएगा वो, 50-60 रुपये कितनी महंगी हो जाए। आदमियों को बहुत जरूरत है खेती करने वाले। अब मामूली अपने राजस्थान में जो ये थली देश है उसमें देखा जाए तो एक साख होती है, उसमें 20-25-30 रुपया रोजाना 30-20 रुपया खेती करने वाले आदमी नहीं मिलते, अरे फिर कटा रहे हैं, अरे बैल नहीं मिलते खेती करने वाले, ट्रैक्टर चलाते हैं, अरे ये तेल खत्म होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे? यार कुएं से पानी निकाल देते थे, बहुत गहरा गहरा पर 300 वर्ष आदमी से पानी बैल निकालते थे, आज से निकाल नहीं सकते, यार बैल उन्होंने खत्म कर दिया। गांव में ये मशीन लगी है, अगर बिजली नहीं आओ तो मुश्किल हो जाए, 2-2, 3-3 दिन हमारा पानी नहीं मिलता है, मनुष्य मरते पानी मेरा दुख पा रहे हैं, दुख पा रहे आदमी, ये दशा हो रही है। अरे बैलों को काट दिया, कहोगे 37,000 कारखाना है बुछड़ खाना पशु काटने का, 37,000, ये कांग्रेस राज में गए इतना, पहले नहीं था, अंग्रेज राज में नहीं था इतना, 10 तो मशीनों के है, मशीन जो मशीनों से काटते हैं, गाय को पहले खूब उबलते हुए पानी में डालते हैं, पानी में वो बेचारी सब घबरा जाए, फिर उसको निकालते हैं, निकाल कर आधा गड़ा काटते आधा, और तू ऊपर टांगों को मशीन में देख सकते हो, उन्हें लटकाते हैं, जब तक खून निकलता रहे तब तक तरफ आती रहती है, मर जाए तो खून का पानी हो जाए, इस वजह से वो पहले मरने नहीं देते, जैसे खून निकल जाए खूब हो जाए खून। भैंसों को मारते हैं, खून लेते जीते वो मर नहीं सके, जीते खून निकालते हैं डब डब डब भर भर करके और भेजते बम्बई रोज। ऐसी बात सुनी मैंने, कितनी हत्या हो रही है, राम राम राम, इसका नतीजा बहुत खराब होगा, पाप का नतीजा खराब होगा। तो भोगा शक्ति मिट गई, एक संग्रह भोग रुपया मिटता, एक गाय का कितने रुपया मिट जाए, 10-15-20 हजार एक रुपया आएगा, टोड़ा टोड़ा करके करते कितना रुपया होता है, रुपये को लोभ में ये दशा हो रही है। 50-60 टन मांस मांगाती है विदेशों से, यार वो सरकार स्वीकार कर दी भेजेंगे, इसका नाम उत्पादन लिखा है। मैंने पंचवर्षीय योजना में पढ़ा है कि इतना मांस उत्पादन हुआ, मांस उत्पन्न होता है जिसको उत्पादन खेती कहते हैं, वो जो खेती के मिनिस्टर है वो कहते खेती है, मांस उत्पन्न होता है, अरे खत्म करने पर होता है मांस उत्पन्न होता है, उसको खेती बताया है और इसको परिवार कल्याण दिया, गर्भपात कर देने से नाम कल्याण है। आपने पढ़ाई होगा, नहीं फिर पढ़ लेना, खोज लेना, मैंने तो पढ़ा है, देखा है, मैंने तो बाद में लिखा हुआ देखा, इतना मांस उत्पादन हुआ, ये दशा हो रही है, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और आप सब लोग इसी में सहमत हो रहे हो, ये पढ़ा कि ये समय विशेष करके और जनता वोट ज्यादा है इसमें, वोट ज्यादा है क्या परिवार नियोजन का, विश्वास ही करना चाहिए, वोट ज्यादा तो मूर्खों का होता है, गांधी जी का वोट भेड़ चराने वाले एक वोट, गांधी जी का एक वोट, दो वोट हो जाएंगे गांधी जी, वोट ज्यादा होता है मूर्ख होंगे, अधिकता मूर्ख मजूरे ज्यादा होते हैं, विद्वान ज्यादा होते हैं, ज्योतिषी ज्यादा है, कारखान करने वाला आदमी हजारों आदमी है, उनको पूछा ग्रहण होगा कि नहीं होगा पता नहीं, और वो लेकर अमुक समय तेरा बजे पर ग्रहण होगा, तो वो एक जानने वाले कितना जानने वाले हैं, आप में से कोई एक दो होगा, होगा तो शायद ही हो, नहीं तो हो तो एक दो होगा, ज्योतिष जानने वाले कितने गए जो पहले से आप ग्रहण को बता दे, और बताओ भाई वो ज्योतिष ऐसा हो तो क्या हम बता देते हैं पहले, तो आदमी थोड़े होते हैं ऐसे, तो थोड़े भी होंगे उसमें से होंगे। हमने सुना है कि हिंदुस्तान के लोग वैज्ञानियों के विदेश में गए हैं, विदेशियों से तेज हुए हैं वो, और उनको आदर हो रहा है, मेरे तो सरकार से प्रार्थना है कैसे बाहर क्यों जाओ, उनका आदर करो, उनको तनख्वाह दो, अपने आविष्कार करो, कितनी वस्तुओं के, कितनी औषधियों का आविष्कार होगा, कितनी वस्तुओं का आविष्कार होगा, ऐसे ऐसे बड़े मथे वाले विदेशों में रहते हैं अपने देश के आदमी, वहां बड़ी उन्नति करी है उन लोगों ने, डॉक्टरी में इसमें सब में बड़ी उन्नति करी है, अब वे बिचारे यहाँ आदर नहीं, कोई बचाव नहीं। शरणानंद जी कहते थे कि मैं विदेश में होता तो मेरा आदर होता, मगर यहाँ साधु को कौन आदर करे, साधु मर जाते क्या हानि है, पुरुष तो मर जाते, स्त्री भी रोए, बच्चे भी रोए, ते बाबा जी मर जाते तो कोई रोने वाला नहीं, रो जाओ मर जाओ तो गिनती नहीं। तो इस बार से भाई ज्ञान है, आदि धारण कर लो, ज्ञान धारण करो भगवान के चरण, हे नाथ हे नाथ, जब सब आफत आई है तब तब भगवान को पुकारा है, सुंदर गंधर्वा मिलकर सर्वा के अभिनंदी के लोग वहां जाकर पुकारा है, सगे दूसारी भूमि पृथ्वी का रूप धारण करती पुकारते, तो भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने पुकारो सब काम ठीक हुआ, भगवान की तो महाराज हंसी उड़ाते है, जोधपुर की बात है, मैंने भगवान की बात कही तो भाई बोले कहते पहले खड़े पीने अगर ये कर ले भगवान का हुलिया फिर उतारेंगे, हुलिया क्या भगवान का हुलिया फिर लेंगे, जब चिंतन भगवान शुरू हुए कोई विघ्न भगवान को कैद कर रहा है पता नहीं, उसका हुलिया फिर लेंगे, मेरे सामने की बात ये विचार मन माँ। एक सज्जन मिले ईश्वर को है ही नहीं, इन लोगों का था, इन लोगों का सब देख कितना कैसे हाथों में हो, इस काम पर मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, है ही भगवान हो तो मिले, है ही नहीं अंधा घर कोई आदमी है ही नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं बोलो कौन बोलता है, बोलता कोई नहीं है ही नहीं कोई अरे आके खोल तो पता लगे आदमी से भरा है मंडल, देख कोई नहीं होगा, तो वो कहता है इसमें है ही नहीं। एक कॉलेज है कलकत्ता में, उसने गया तो उसने कहा कि ईश्वर है ही नहीं, पर जो उसमें बोलो पूछोगे ईश्वर है ही नहीं, वो है ही नहीं, तुम सर्वज्ञ हो बताओ, सर्वज्ञ हो तो बताओ तुम्हारे माथे में केश कितने बताओ, और झाड़े लो केश बताओ कितने हैं, ये तो तुम भी नहीं बता सकते। तो मैं तो भी सर्वे का अभिमान नहीं करता, तुम बताओ सर्वज्ञ अब ईश्वर रहे ही नहीं, तुम सब देख लिया ईश्वर नहीं है भैया, इस यहाँ इतनी जगह सुई नहीं है, इतना कहना कोई कह नहीं सकता। अगर सत्यवादी है तो क्यों फजीती करते हो, तुम कह नहीं सो, तुम कह सकते देख नहीं सकते। हम दूसरे तले पर बैठे हो, मैंने कहा इस तले की सीढ़ी कितनी है बताओ, पैड़ी कितनी है, रोजा रोज उठते चलते हो और वर्ष बीत के पढ़ाई करते हो, सीढ़ी कितनी है बताओ, चुप हो गया। अब नहीं कह सकते, तुम ही नहीं बता सकते, तुम सिर्फ दृष्टि डालते ही नहीं तो रोजी ना चढ़ते उतरते हो सीढ़ी बता सकते हो। आप अपने पटमाकार सीढ़ी कितनी है बता सकते हो, दो चार कोई मिले तो मिले आप में, आप ध्यान ही नहीं देते क्या ये असंभव है, इसमें कितने थम्बा है, कि चार थम्बा है, पर तो अचानक पूछे कितने थम्बा है, अरे पता नहीं। तो ख्याल न करने से सामने बड़ी स्थूल त्रिश दिख दे रही, विश्व विश्व के लिए कितना ख्याल किया था, ईश्वर नहीं कह दिया, ऐसी फजीती अपनी नहीं करानी चाहिए। बस्ती जिला है तो बस्ती की बात, एक विद्यालय में गया हमने तो वह बात हुई, वहां कहा कि ईश्वर कोई है नहीं, इसका क्या प्रमाण, ईश्वर है उसमें कोई प्रमाण बताओ क्या प्रमाण है। मैंने कहा मैं कह दूंगा अंग्रेजी कोई ना तो अक्षर लिपि है तो कोई भाषा है ही नहीं, कि क्या पता मैं नहीं जानता, ये तो प्रमाण है बढ़िया से बढ़िया कि इसमें कोई अंग्रेजी भाषा नहीं होती, क्यों नहीं होती, मैं नहीं जानता। तो नहीं जानता तू मूर्ख है, तो भाषा नहीं है, कोई माना गई बात, मैं कह दूंगा मैं नहीं जानता तो लोग समझे कितना मूर्ख है, नहीं जानता है ही नहीं। तो एक तो आदमी दो मिले, एक कहता अंग्रेजी भाषा होती है, एक कहता नहीं होती। अभी मेरे से कोई कहे कि होती है अंग्रेजी भाषा होती है, मैं कहता नहीं होती है, तुम क्या जानते हो, मैं संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी जानता हूँ, संस्कृत जानता हूँ, बोलो। मैंने कई पुस्तकें लिखी है, मैं विद्वान हूँ, कहता अंग्रेजी भाषा तुम मान लो, मान लो कैसे, हम बताओ अंग्रेजी कैसे होती है, आप में कोई विद्वान हो मेरे को पढ़ाओ, वो पढ़ाओ साहब लो, लेकर के एक बीच में डैश लगा दिया, तो कर दिया, कहते ए देखो ढंग से बोलो, ये कैसे होता है, अ आ ई ई उ ए वह आता है, ये पहला अक्षर होता है, पढ़ाओ वर्णमाले में कहाँ होता है, हम पढ़े लिखे हैं क्या समझ रहे हो तुम, ये पहला अक्षर है, अच्छा फिर ये बाबा ये होता है, फिर क्या बी, अरे ब अक्षर हो ये की मात्रा हो तो बी होती है, तीन का अंत लेके डंडा लगा दिया सामने के बी। कोई आप में अध्यापक को समझाने वाला मेरे को समझा दे, समझा सकते हो, ये कहो बाबा तुम मानो, हम कहते हैं तुम मान लो, हाँ एक हाँ के बी का हाँ सी के डी गई, हाँ हाँ मिलाते हो, एक देश की भाषा, एक प्रांत की जमीन पृथ्वी के ऊपर एक प्रांत की लिपि, वो भी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, और ईश्वर के लिए ही नहीं, प्रमाण बताओ कई बात है, क्या करते हो ऐसा। फिर मैंने कहा अंग्रेजी हमारे तो श्रद्धा नहीं, अरे वो पढ़ा लिखा है, हमें प्रमाण बताओ, तो प्रमाण एक पढ़ा लिखा एक तार आ गया कहीं से, तो लकीर मेरे को दिखती है, तार की लकीर आप बहुत दूसरे पर कुछ नकल करते हैं, मैंने क्या लिखा पता नहीं, क्या लिखा भी कुछ पता नहीं, इसमें तो अंग्रेज पढ़ा लिखे थे इसमें ये लिखा है, अब तुम्हारी माँ बीमार है जल्दी पहुंचो, कहा है तार है अर्जेंट तार है, तो हम तो कहते भी इसमें तो दे दिए तार क्या है, इसमें लकीर लिखी है, अब उसी देर लकीर लिख दी, मैं क्या हुआ, अब अपन को लकीर नहीं दी और क्या दी था बताओ, अंग्रेजी पढ़े साहब दो लाइन खेस दी और बीस अक्षर दिया, कोई तो ऊपर निकाल दिया कोई नीचे निकाले कोई बीच लग दिया, ये तो अंग्रेजी है, तीसरी चौथी क्या बात बताओ, आप अंग्रेजी पढ़े लिखे और है कुछ चीज, कोई बीच लिख दिया कोई ऊपर लिख दिया कोई नीचे लिख दिया अंग्रेजी, अब कैसे मान अंग्रेजी होगी। तो ये बात पढ़ा लिखा जानता है, तो पढ़ा लिखा कह सकता है अंग्रेजी भाषा नहीं है, वो तो कहते हैं भाषा। तो ऐसे ही तुम ईश्वर को जानो तो जो परमात्मा परमात्मा की प्राप्ति में लगा है, परमात्मा को प्राप्त किया है अथवा प्राप्ति के लगन में लगा है, साधन में लगा है, उसमें कुछ विलक्षणता दिखती है कि नहीं, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे उसे तार पढ़ दिया बात ठीक है। ऐसे ही अंग्रेजी पढ़े लिखे में विलक्षणता है तो माननी पड़ती है, कान पकड़ के अंग्रेजी भाषा कोई होती है, नहीं तो हमारे हमने अभ्यास नहीं किया और उसने अभ्यास किया तो वो जानने लग गए, हम नहीं जानने लगे। तो कोई लिपि है ना, ऐसे जिसने अभ्यास किया है भगवत प्राप्ति में लगा है उसमें कुछ विलक्षणता प्रत्यक्ष दिखती है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण बताया हमने। हमारे से हम और है नहीं, छोरा मर जा रोते है अरे कोई चिंता ही नहीं है, इतनी भूख लगी है भोजन नहीं बनता चिंता ही नहीं है। साधु देखे, एक साधु से पूछे महाराज आप भोजन कहाँ करते हो, कहते भिक्षा कर लेते हैं, भिक्षा मन में जो पा लेते हैं। महाराज भिक्षा नहीं मिले तो भूख कोई पा लेते हैं, अब नई बात है भूख कोई पा लेते, आपने नहीं सुना हुआ ने बाबा जी ने कहा एक भूख पा लेते, भूख भी पाई जाती है, वो रोटी खाई जाती है भूख ही खाई जाती है, भूखा ले क्या महाराज, कहते आज भोजन नहीं करेंगे बस, आज बस जैसे एकादशी भूख खा लिया हमने तब भोजन नहीं करेंगे उपवास करेंगे। एकादशी से ज्यादा महत्व होता है उसका, एकादशी तो साधनी विधान है, ये भगवान की विधान से जैसे भोजन न मिले तो भगवान की आज्ञा होगी आज नहीं आज नहीं खाएंगे, ठीक है प्रभु आज नहीं खाएंगे, तो भूख कोई खा लिया हमने। अब वो परतंत्र कैसे हो, मस्त रहते हैं खूब आनंद से, बड़े विजय रहते थे महाराज। कई वर्षों की बात है एक साधु रहे बार साधु जाने लगे, बाबा जाते क्यों, ये मैया भिक्षा बहुत देती है, माताएं भिक्षा बहुत देती है, मेरे पास जाते हैं, बाबा ये कोई अवगुण है ये कोई कमी है, मेरे सामने कहा भिक्षा बहुत देती है इतनी खा तो सकते नहीं माए भिक्षा, हम जाते हैं यार मत जाओ महाराज, मैं जाओ जिन लो मत लो क्या बात है, बात है नहीं भैया आप तो नहीं लाएंगे इतना करना है और क्या करना है, तो इतने और महाराज कुछ कौड़ी नहीं रखते पास में सामान नहीं और मस्त रहते हैं, और लखपति करोड़ पीते गए महाराज चेहरा है खराब हो जाए चेहरा देखने से मुख ही दुर्बलता हुई, मुख मत चिंता छाई हुई होती हृदय में आग जाती है, हाय धन हाय धन हाय धन। एक धनी थी फलो दी गए, क्या नाम ब्राह्मण थे जो ये बहुत धनी थे बड़े बंबई में कोई कई जगह उसका कारखाना था, संविधान जी संविधान जी नाम था, थानवी थानवी जात थी, थानवी होते हमारे पुष्कर ने ब्राह्मणों में तो बड़े नामी धनी थे, तो वहां रहते थे फलौदी में, तो फलौदी तो गांव है तो शौच जाते तो लौटा रहे जंगल में जाते थे, तो एक समार आया सामने हाथ जोड़ पे, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, बोलो क्या बात पूछो, हमारे गांव में सबसे बड़े धनी आप हो और हम लोगों के मन में रहती है कि धन मिल जाए तो सुख हो जाए, तो आप बताओ बहुत सुखी है आप तो बड़े आनंद में हो, आपके पास बहुत धन है, हमारे गांव भर में आपके समान धनी नहीं दूसरा, इतने धनी हो आप सुखी हो, हमारे तो और देखा हमारे मन में सची हुई धन मिल जाए तो सुख हो जाए, तो बोले बताओ पास सच्ची बात बताओ कि भाई मैं राजी नहीं कर सकता कुटुंबियों को, लड़की को देता हूँ तो लड़का नाराज हो जाए, लड़की को कम देते हूँ तो लड़की नाराज हो जाए, बढ़िया मोटर है दूसरा मांगने आओगे नहीं दू तो वो नाराज हो खराब हो जाए, दू तो मोटर खराब हो जाए, और मजूर है बहुत से वे चाहते हैं इतना हम कमाते हैं तुम खवाते हो, उनको ज्यादा दे तो घाटा लग जाए, नहीं दे तो वे नाराज हो जाए, हमारे जितनी आफत तुम्हारी नहीं है जगह जगह आफत है, तो हाथ जुड़ गए, मेरी शंका थी बहुत ही कि ज्यादा धनवान तो सुखी होंगे, ऐसे धनवान आपको दिखे ना कोई ज्यादा धनवान, उनसे जाकर मिलो आप बात करो आप ऐसे एक पुरानी बात है कोई चाहे 50-60 वर्ष में 60 वर्ष 2000 से पहले की बात है, 2000 को 50 वर्ष 2000 हो गया याद आ गई, कह देता हूँ एक जवान लड़का देखा मैंने लड़वाने लगेगा था, उसमें विचार किया इसलिए धन की भी कमी नहीं है, स्त्री भी है नौकर भी है, और मेरे ना स्त्री है ना नौकर है ना जमीन है ना घर है, मेरे से इसमें क्या विलक्षणता है, तो मेरे को विलक्षणता नहीं दी कुछ, पूछताछ विचार किया तो मेरे तो चीजा है नहीं और इसके है, तो क्या क्या विलक्षणता आई, स्त्री है तो क्या विलक्षणता आई, मकान है तो क्या विलक्षणता आई, भोग सामग्री बहुत है मेरी अपने से क्या विलक्षणता है, तो विचार किया तो मेरे को विलक्षणता मिली नहीं, आप लोग विचार कर लो ज्यादा धनी हो और आप कम धनी हो तो कम धनी में कितनी विलक्षणता है, उसमें क्या विलक्षणता है? विलक्षणता है एक, उसकी तृष्णा ज्यादा है, उसे घाटा ज्यादा होता है, उसे नुकसान ज्यादा होता है। 100 रुपये वाले को 1000 की तृष्णा होती है, 1000 हो जाए 10,000 की इच्छा होती है, 10,000 हो जाए तो लखपति होना चाहता है, 1,00,000 हो जाए 10,00,000 संतोष नहीं करोड़पति होना चाहता है। तो 1,000 के तो 9,000 का घाटा, 10,000 के 90,000 का घाटा, 1,00,000 हो जाए 99,00,000 का घाटा। कहीं लिखी 1,00,000 का घाटा होता है किसी के? विद्यार्थी बैठे कोई 1,00,000 का घाटा हुआ आपके? रोते हैं, अरे घाटा पड़े तो 7-10 लाख लग जाए तो कितना घाटा होता है उनके? आपके उम्र पीढ़ियों तक देख लो कभी घाटा हुआ नहीं इतना। लोग कहते बड़े सुखी बड़े धनी है, को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण श्रीमान सुखो यश्य समस्त दोष। श्रीमान कौन है जिस संतोष है? रज धन गज धन बाज धन और धन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। क्या करे, धन की जरूरत नहीं है, क्या करे, करें क्या? एक बचपन की बात याद आ गई, वो कहना तो क्या कहे, अभिमान होगा पर 2-4 पैसे मिल गए मेरे को, अब बड़ी मुश्किल कहाँ खर्च करे तो, अरे 3-4 पैसे अब कहाँ खर्च करे। हमारे बचपन की बात बताओ, हमारी पोल है भैया, 1-2 पैसा मिलता तो कचौड़ी लेकर खा लेते, कचौड़ी हम खा ले, अब 3-4 पैसे कहाँ खर्च करे। ये मेरी बीती की बात है, 5-7-10 पैसा मिल जाए तो बड़ी आफत हो जाए, कहाँ रखे क्या करे, क्या करे इनका? ये करोड़ों लाखों रुपए है, ये खर्च कर सकते हैं अपने लिए? नहीं खर्च कर सकते। धनवान ज्यादा पुण्य करता है, बिल्कुल गलत बात है, निर्धन ज्यादा पुण्य करता है। निर्धन के भगत पड़े तो अपनी पूंजी से आधी से ज्यादा पूंजी खर्च कर सकता है, धनी आधी भी नहीं कर सकता, ज्यादा कम ही खर्च करता है, अपनी पूंजी से कम खर्च करता है। मोहन लाल जी ने जमीन थी महाराज, कोई 1,00,000 की दे दी, पीछे 1,00,000 नहीं रहा, अब तो कमाली बहुत हो गया है। शिव जी दानवीर का है, इनको दानवीर है, अपनी जितनी पूंजी उनमें से आधी से ज्यादा खर्च कर दे, है धनी कोई आधी से ज्यादा खर्च कर दे? क्या साधारण खर्च कर देता है? 5-7-10 रुपया वाला गायों का काम करते, 1-2 रुपया 5 रुपया वाला 1 रुपया खर्च कर दे, 100 रुपया 20 रुपया खर्च कर दे, 16, अरे 1,000 हो तो कितना है? अच्छा 1,00,000 हो तो कितना है? 5 रुपया वाला 1 रुपया खर्च करता है तो 1,00,000 में कितना रुपया है? 20,000 खर्च कर देगा, यार वो 1 रुपया सुगमता से खर्च कर देता है 16 रुपये। अरे 1 रुपया खर्च करने पे खर्चे में लपी से तंगी आ जाती है, वो अगर 20,00,000 खर्च कर दे तो खाने पीने में तंगी आएगी? नहीं खर्च कर सकता, धनी खर्च कर देते हैं। भगवान के यहाँ गिनती नहीं है कि इतनी गिनती से खर्च करी, शक्ति कितनी है शक्ति के अनुसार खर्च करो। शत्रु दत्त पाठ ये नाप हो गए तो नाराम, तो शक्ति के अनुसार काम नहीं करते, छोटी थोड़ी शक्ति वाले करते। एक दिन का सा बलवान कौन है? बलवान तो सूर होता है और अपने पैर बैठा होता है, नहीं सबसे बलवान हाथी होता है। तो बोले नहीं बलवान कीड़ी होती है, कीड़ी धनवान बलवान होती है, हाथी से ज्यादा बलवान है। एक जौ का दाना उसको पकड़ के खेलते जाए, जिस जौ में 3-4 कीड़ी बन जाए, अरे 4 हाथी रहो, हाथी रहो 2-4 चलेगा। अपनी शक्ति देखो, जैसे छोटी सी चीज थी कितना दाना खर्च ले जाए, खेत ले जाती हूँ तो बलवान वो ज्यादा है हाथी ज्यादा है? भगवान के यहाँ ज्यादा पूंजी हो ज्यादा चीज हो ऐसी बात नहीं है, भगवान तो वही शक्ति अनुसार करे, वो बड़ा दानी होता है। गरीब दानी हुए, धनवान इतने दानी बहुत कम हुए, जैसे हरिश्चंद्र जैसे की बात नहीं कहता, नहीं तो मुझे कितने आदमी हुए ऐसे जो अपनी पूंजी ज्यादा खर्च कर दे, नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है, और गरीबों में सामर्थ्य है वो खर्च कर देते हैं। भिक्षा के लिए मेरे तो भिक्षा काम रहा, आजकल तो आराम आ जाती है रोटी, घरों में जाता तो धनी कितने जान दे महाराज कहा जाते हैं, नहीं लाठी लिए बैठे, अरे गरीबों को ठेले रावण में चले जाते हैं, या रोटी देती थी अगर भूख मर जाती है। तो देने में गरीब जितना समर्थ है तो धनी समर्थ नहीं है, धनी तक भूखा पहुंचता ही नहीं, कैसे पहुंचे बताओ, दरबार लाड कर देते, कल के दिन आज मेरे काम पड़ा, मेरे भोगा हुआ है। तो आप चाहोगे धन से सुख या धन से सुख नहीं हुआ। सुख की दो तरह की परिभाषा है, ध्यान दो। एक तो सुख होता है धन ज्यादा है, पुत्र पौत्र है, जमीन जायदाद सब है, आप सुखी है। एक चित्त में शांति है, सुखी है। बाहर धन बहुत है, चित्त में आग जल रही है, क्या सुख हुआ उसको? सुख कहाँ है? बाहर का सुख है। ऐसे धनियों के बाहर का सुख है, और भजन दान करने वाले भीतर का सुख है। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा यावशी तृष्णा रोग गया। तो आप भजन ध्यान करके परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो धन का संग्रह करना और भोग भोगना, ये दो में जो आसक्ति है, खिंचाव है, इसको मिटाओ। ना मिटे तो भगवान को पुकारो, ये नाथ मेरे, और ये करो सत्संग, सत्शास्त्र पढ़ो, सत्संग, सत्संग से बड़ा लाभ होता है। मैंने देखा है, ये संत पुरुषों के पास में रहने मात्र से मृत्या शांत रहती, अन्य शांति आनंद होता, शोक चिंता भय उद्वेग सत्संग में मिटता है। मैंने देखा है, अरे आपने भी देखा ही होगा, नहीं तो इतने आप आए, यहाँ का पैसा मिलता है, रोटी मिलती है, फल मिलता है, क्या चीज मिलती है, बातें मिलती है, बोलो। उसमें भी आप आते हो तो कुछ लाभ लिए, सब मूर्ख है जो मुफ्त में आ जाएंगे, बताओ में आ जाएंगे, शांति मिलती है, भगवत संबंधी बातों में आनंद है, रंग गुरु तो बहुत आनंद है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, केवल लालसा भगवान की हो, जैसे हाय पैसा, हाय पैसा, ऐसे ऐसा हाय भगवान, हाय भगवान कैसे मिले, ऐसी को मिलेगा भगवान। तो इसमें तसलार कर लो, एक भगवान के चरणों का आश्रय लो और भगवान को पुकारो। और बात खास है, संसार भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रतिराम व्यवसाय आत्मा के बुद्धि समाधो नबी दिए थे। भोग रही श्री संग्रह करना और सुभोगना, ये दो में जो आसक्ति है, महत्व दिया है, मन खींचता है, हटाओ ना सके तो भगवान को पुकारो। सत्संग करने से, भगवान के पुकारने से फर्क पड़ता है, ये संतों का अनुभव है। बहुत ही बातें मैंने सुनी है, अनुभव है, ये मिटती है बात है। धन कुछ नहीं पास में, धन है तो उनकी बात महाराज, थोड़ा सा वैराग्य भजन होने से मैंने देखा है, धन का त्याग शुभ हो जाता है, और धनी आदमी का बड़ा शुभ नहीं होता है। धनी आदमी राजा धनी होते वो बहुत कम हुए, राजा लोग महात्मा हो गए, संत हो गए। राजा लोग ये कर का धन आता है भोग में लगाते हुए, ऐसे राजाओं की जीत थी, ये तो प्रजा का धन है, प्रजा के हित में ही लगाएंगे, अलग रखते वो। उन्हें कितनी विलक्षण शक्ति थी उनमें, तो वे कई महात्मा हो गए, संत हो गए, और कई मजदूरी करने वाले बहुत संत हो गए, क्योंकि उनके धन की आग है ही नहीं। इस वास्ते ये सुधार करो, भगवान के चरणों का आश्रय रखो और भगवान को पुकारो, और भोगों की इच्छा त्यागने में आप समर्थ हो, आप में ताकत है, और आप स्वतंत्र हो। त्याग में स्वतंत्र है, लड़े में हम स्वतंत्र नहीं है। एक एक रुपया सब देव है, मेरे हाथ की बात है, क्या मैं ले लू एक एक रुपया सबसे, क्या मेरे हाथ की बात है? लड़े में आप हजार दे सकते हो, देने में आप स्वतंत्र हो, पर लेना चाहे उसके हाथ में हाथ की बात है। संसार की चीज हाथ की नहीं है, कोई इच्छा करके परमात्मा की प्राप्ति में आड़ लगा दो और कोई फायदा नहीं है। इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण।